یک شاخه گل، برنامه شماره 57. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه؟ صد بار تو را گفتم کم ده دو سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر، شوریده و دیوانه. جانا به خرابات ها تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی زان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی وروت زن، تو مست تری یا من؟ ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه. Thank you.

خوش آن دل که دل دارش تو گردی، خوش آن دل که دل دارش تو گردی، خوشا جانی خوشا جانی که جانانش تو باشی، جان خوشا جانی که جانانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری، چه امید دل جانش تو باشی، جان چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی. گل و گلزار خوش آید کسی را، جانم گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و که گلزار و گلستانش تو باشی. وای وای جانا که گلزار و گلستانش تو باشی. عراقی طالب در دست جان خیال عزیز من دادم. تو باشی چارایی که پایانش باشی خوشا چشمی که رخسار تو بینم خوشا ملکی خوشا ملکی که سلطانش تا باشی جا یا خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود آنچه به سمع رسید شاخ گل شماره 57 بود که با همکاری آقایان محجوبی، بدیعی، گلپایگانی و رضا ورزنده تنظیم یافته. اشعار از مولانا و عراقی، آهنگ شور و دشتستانی، گوینده روشنک.